سری لنکا کا این آر آئی, بنگلہ دیش کا این آر آئی بولتے بھی کیا اس کو ہم, حالانکہ نان ریسیڈنٹ انڈین ہی ہے وہ, این آر آئی ہے وہ. لیکن این آر آئی بولے تو ہمارے پاس بڑے ممالک میں رہنے والا, جہاں خوب عیش و عشرت کی لوگ زندگی وہ ہے نا. تو بےچارا سری لنکن کا بھی این آر آئی بولتا بھی نہیں اپنے آپ کو, میں وہ انڈمان نکوبار سے تھوڑا آگے چل جاتا اور سری لنکا میں کام کر لیتا, وہ بھی نہیں بتاتا کہ میں کچھ الگ ہوں. سماج ملک تو وہ ملک مشہور ہے نا رائے بولے تو, جو ملکوں میں پیسہ ہے. اب یہ ملک کون سا ملک ہے, اس میں اس کو کیا ہونا ہے نا. تو وہاں اپنے آپ کو جوڑنے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایک ایسے مقام پہ بھیجا جہاں اللہ کا گھر ہے, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جہاں صحابہ تھے, نہیں, اس لیے کہ سٹیٹس ہے وہاں. سری لنکا کو نہیں بولیں گے نا رائے, سمجھ. تو اپنے آپ کو ایسے سماج سے جوڑنا, لوگوں سے جوڑنا جہاں اس کو فخر محسوس ہوتا ہو, یہ بھی مظہر ہوتا ہے. وہاں اپنے آپ کو انسان ریا کرتا ہے, بتاتا ہے میں کیا ہوں. تو یہ مظاہر ہیں جہاں انسان ریا کر سکتا ہے, ٹھیک. اسی طرح تو یہ بہرحال کچھ باتیں ریا کے تعلق سے تھی. آخری پوائنٹ ہے, کیا ریا نہیں ہے جس کو ہم آج ریا سمجھتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری تھا رکھنا. کچھ ایسی بات ہے جن کو ہم ریا سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں, لیکن وہ کلیریفیکیشن ہے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے پانچ پوائنٹ رکھوں گا جن کو ہم ریا سمجھتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں. پہلی چیز اس کے اندر جو کلیریفیکیشن ہے جو ریا نہیں ہے وہ یہ ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو یہ ریا نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ چاہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرے تو یہ ریا ہے, لیکن لوگ آپ کی تعریف کرے یہ ریا نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کوئی کام کیا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, یہ ریا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے لوگ تعریف کریں, لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر اچھی چیز کی تعریف ہوتی ہے, فطری بات ہے. لیکن آپ چاہ نہیں رہے, لیکن کچھ لوگوں کا ایسا تھا, لوگ بولتے ہیں تعریف کرو ان کی, دیکھو پھر کیسے چندے دیتے ہو. آپ چاہ رہے ہیں, کوئی آدمی چندہ واقعے میں دیتا ہے جس کی وجہ سے چندے لینے والے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار ماشاء اللہ کیا دیتا ہے, اللہ اس کی برکت ہے, وہ ایک الگ ہے. لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو, اس لیے وہ صدقہ کرتا ہے. دونوں میں فرق سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کسی انسان کی بغیر چاہت کے تعریف ہوتی ہے وہ ریا نہیں ہے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ اس کو بھی ریا سمجھتا, رہے میاں تمہاری اتنی تعریف ہو رہی, ریا کر رہے تم. میں نہیں چاہ رہا ہوں تعریف, لوگ کر رہے ہیں الگ بات. جب آدمی چاہے وہ ریا ہو جائے, جب لوگ کرے وہ ریا نہیں ہے. پہلی چیز, جب خود انسان کی تعریف ہو وہ ریا نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. لیکن کسی انسان کی آپ اتنی تعریف کبھی نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ بگڑ جائے. تعریف صرف اس شخص کی کیجیے جب بھی کرنا جس سے اس میں سدھار آئے, آگے بڑھے, موٹیویٹ ہو. لیکن آپ کو لگتا ہے تعریف سے یہ اور غلط راستے پہ جا رہا ہے, تو پھر آپ اس کی تعریف منہ پہ نہ کریں. اس لیے کہ منہ پہ تعریف کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا, سوائے ایک شکل میں کہ تعریف کرنے سے بڑھاوا ملتا ہو, ورنہ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ اس سے آدمی اور جو غلط کام میں, یا اچھے کام کرتا ہے لیکن غلط نیت سے شروع کر دیتا ہے, ٹھیک. تو پہلا مظہر جو ریا کا, معاف کرنا, جو ریا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تعریف کرے آپ کی, یہ ریا نہیں ہے. دوسرا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے گھروں میں رہنا, اچھی گاڑیاں استعمال کرنا, اچھی چیزیں استعمال کرنا ریا نہیں ہے, جب تک کہ کرنے والے کے دل میں نیت نہ ہو کہ اس نیت سے لیا ہو. اچھے کپڑے پہننا ریا نہیں ہے, اچھی گھڑیاں پہننا, اچھے گھروں میں رہنا, اچھی گاڑیاں استعمال کرنا, اچھے کمپیوٹر استعمال کرنا, اچھے گیجٹس مطلب اچھی اچھی چیزیں جو ہوتی استعمال کرنا, یہ ممنوع نہیں ہے, یہ ریا نہیں ہے. ہاں, نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں, یہ ریا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, ٹھیک ہے. تو اچھی چیزوں کا استعمال ریا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے, کسی کو اچھی نصیحت دینا ریا نہیں ہے جبکہ آپ خود برائی میں ملوث ہو. بہت سی بار شیطان کیا کہتا ہے آپ کو, ارے تو خود گنہ گار ہے, تو کا نصیحت دے رہا ہے کسی کو, مت دے. نہیں, میرے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مجھ سے نصیحت مانگا تو میں ضرور اس کو اچھی نصیحت دوں گا, حالانکہ میں خود خراب پر ہوں. لیکن میرے خراب پہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اچھی نصیحت نہ دوں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بھی ریا نہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز پہ عمل نہ کرتا ہوں لیکن اس کے بارے میں مشورہ مانگا جائے تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں, یہ ریا نہیں ہے. دینا چاہیے, حالانکہ میں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن مشورہ ضرور دوں گا, اس لیے کہ اچھے کام کا مشورہ مانگا جا رہا ہے, یہ ریا نہیں ہے. چوتھی چیز جس کو ریا سمجھا جاتا ہے, وہ جو کہ ریا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت میں یا نیک لوگوں میں رہنے سے نیکی کرنا, یہ ریا نہیں ہے. اندر کی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میاں تم نیک لوگوں میں تو نیکی کر رہے ہیں, یہ تو ریا ہے. نہیں, نیک لوگوں میں جانا, جن کے ساتھ جانے سے آپ کو دینداری یاد آئے, جس کی وجہ سے آپ دین پر چلے, تو یہ ریا نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے, یہ ریا نہیں. اس لیے کہ اسلام تو چاہتا ہے کہ مسلمان جماعت میں رہے, اور جماعت میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان جماعت میں رہنے سے, جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعی, آپ کو خاص جماعت کی طرف مت جائیے, جماعت میں رہنے سے, انسانوں میں رہنے سے, مسلمانوں میں رہنے سے انسان بہت سے کام آسانی سے کر لیتا ہے, اس کو تاکید نہیں کرنا. جیسا مسلمان علاقے میں ہوں گا, اذان ہوں گی تو خود نماز کو چل جائیں گا, کوئی غیر مسلم علاقے میں کام کریں گا تو اسے اذان نہ سنیں گی, نہ مسلمان دکھیں گے تو نمازوں سے دور ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ تو اگر کسی آپ صحبت میں رہتے ہیں, جس صحبت میں رہنے سے آپ نیکی کرتے ہیں, تو یہ ریا نہیں ہے, جب تک کہ کرنے والے کی نیت اللہ کے لیے ہو. تو یہ ریا نہیں کہ میں نیک لوگوں میں جاؤں گا تو نیکی کروں گا, یہ ریا نہیں جب تک کہ نیت میری